tu nie pasuje, trochę tutaj przygasła. Dziewczyna z tramwaju, zapomnisz o niej za chwilę. Zwyczajnie się uśmiecha, zwyczajnie kasuje bilet. Dziewczyna z tramwaju, dziewczyna z książką w dłoni, marzy o wielkim uczuciu, sama w pustym wagonie. Dziewczyna z tramwaju, nie zapamiętasz jej twarzy, nie obejrzysz się za nią, nawet jej nie zobaczysz. Nocna Polska, Ewerdel Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczęła Flow z płyty Kleś A. Słuchaliśmy Flow już parokrotnie w Nocnej Polsce, ale dopiero dziś mam płytę w prawdziwej wersji. Mogę postukać nawet, okładka jest, nie tylko elektronika, ale najprawdziwsza płyta kompaktowa, także pewnie będzie z nami jeszcze częściej, bo tak, jak co to płyta, to płyta. Więc teraz o płytach będzie również, bo dziś aż dwójka gości zespół Sejes i Maciej Balcar. I od spotkania z Maciejem właśnie rozpoczynamy. Wstałem rano 7:05, to miał być zwykły dzień. Lecz nie musiał wcale taki być, bo wystarczyłoby, że spleśniał mi cały chleb. Wtedy musiałbym do sklepu wyjść. Czy coś od nas zależy, czy tylko przypadek i traf? Dzielą dalej dwie, wrzucił już czwarty bieg. Choć wytrwale pił do 6:05, a wystarczyłoby, że kluczyk zapodział się i ocaliłby tak siebie, jak i mnie. Czy coś od nas zależy, czy tylko przypadek i traf? Zastanawiam się wciąż, układając alternatywy w ciąg. A przecież wiem dobrze, że założenie jest złe, choć to tylko statystyka. czy coś od nas zależy, czy tylko przypadek i traf. Dzielą i rządzą, stoisz przy sterze i tak nie ustrzeżesz się raz. W studiu Trójki Maciej Balcer. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Twoja nowa płyta, właściwie trudna do odszyfrowania, bo jak się widzi okładkę, to są na niej jakieś znaki, ale odczytanie ich jest dość trudne. I właśnie o to chodzi. Te znaki, które nas otaczają, czasami bardzo proste i łatwe w odbiorze, a czasami bardzo eteryczne i nie tak łatwe do wychwycenia. To jest temat tej płyty. Ta płyta mnie zaskoczyła jeszcze pod jednym względem, dlatego że właściwie sporo na niej takich właściwie prawie przesłań filozoficznych. Jakbyś zupełnie zmienił kierunek, jakbyś, nie wiem, dojrzał jeszcze bardziej? Musiałem pewne rzeczy sobie w życiu poustawiać i była mi potrzebna do tego najpierw literatura, potem w cudzysłowie dłubanie we własnej głowie i przestawianie sobie priorytetów. I na sam koniec no, chyba siłą rzeczy musiała powstać tego rodzaju płyta, bo zazwyczaj i w tym przypadku również tak jest, staram się oddać to, co właśnie mi w głowie siedzi. Kiedy słucham utworu Traf, to przez moment, który był przed momentem, zresztą otwierał całą płytę, pomyślałem sobie, chyba Turnaut się napisał tę piosenkę. Bo tam jest taka melodyka, takie właściwie dzielenie nawet dźwięków i słów, jak u Turnaua. Ja jestem zasłuchany jak najbardziej w Turnaua. Bardzo, bardzo lubię jego płyty. Stąd też moja współpraca z Michałem Zabłockim, bo kiedyś najzwyczajniej w świecie zaczepiłem go i wyraziłem swój zachwyt nad tym, co dla Grzegorza napisał i pragnienie, żeby dla mnie również coś fajnego powstało. I tak na płycie Ogień i Woda napisał dla mnie utwór Stop, a na płytę Znaki napisał utwór Pokochaj, kończący tą płytę, czyli też bardzo ważny utwór. Bo dla mnie ta nawet kolejność na płycie jest nieprzypadkowa. Staram się to wszystko opowiedzieć jak jedną historię, mimo że są to same w sobie niezależne piosenki. Wspomniałeś i o Trafie, i o Pokochaj, i pomyślałem sobie, że dla ciebie to tak troszkę powrót do młodości, bo uczyłeś się gry na fortepianie i te dwa utwory są taką fortepianową klamrą całej płyty. Tak, w ogóle ta płyta powstała w gruncie rzeczy z samym fortepianem i to jest też ciekawe, bo mnie się zdarza często eksperymentować i z gitarą sobie siedzę i wystukuję sobie na bębenkach rytm na przykład i od tego się zaczyna utwór. A tutaj całkowicie szło to po linii fortepianu i nawet taki utwór, który można by się było nie spodziewać, czyli Wiarus, bo jest to wściekle rytmiczny utwór i grany jest bardzo szybko. On wywodzi się z wersji fortepianowej, także no, myślę, że ten instrument tutaj przewodzi i stąd też rozpoczyna płytę i kończy tą płytę. Powiedz troszkę o samym nagrywaniu, bo jesteś człowiekiem dość zajętym, bo nie tylko twoja solowa działalność, ale też jam, z którym koncertujesz dość sporo. Ile czasu trwało nagrywanie tej płyty? Ile czasu zbierał? Nie samo nagrywanie, zbieranie materiału, pisanie, komponowanie. To jest bardzo długi czas i może powiem w ten sposób. Płyta, która za 2 lata się ukaże, bo takie mam plany wydawnicze regularne, związane też poniekąd z moimi trasami solowymi, które też wynikają z pracy z Jamem. Ta płyta, która pojawi się za 2 lata, ona już jest na warsztacie, tak? Są utwory takie, które są rozgrzebane. Pewnie są też takie utwory, które mi się nie śniły jeszcze, a przyśnią się dopiero w przyszłym roku na przykład. Ale są, jest grupa takich utworów, które zwyczajnie są jeszcze porozkładane na czynniki pierwsze. Bardzo bym chciał, żeby płyty, które teraz będę robił, żeby jak najbardziej przypominały znaki, czyli żeby miały jakiś wspólny mianownik. I w tych znakach mi się to udało. W przyszłości, przy kolejnej płycie też będę tak chciał robić i stąd fakt, że utwory, które, nie wiem, powstały nawet 2-3 lata temu, będą musiały czekać na swoją kolej, być może, ponieważ nie będą się mieściły w tematyce następnej płyty, tak? Czyli to cały proces twórczy to jest takie lepienie garnuszków i przyglądanie im się. Ale jeżeli mówimy już o takiej konkretnej pracy, to jak już decyduję, które utwory, zaczynam je opracowywać w takiej formie demo, żeby moi koledzy serdeczni z towarzyszącego mi zespołu mogli się z nimi zapoznać, przygotować, wsadzić tam swoje 3 grosze. I to jest w przypadku tej płyty znaki okres majowy. Wtedy rozpoczęły się te wszystkie poszukiwania, ja im wysyłałem demówki, oni dokładali tam, proponowali troszeczkę zmianę rytmu, troszeczkę zmianę tempa utworu. Z tonacjami raczej trafiam dobrze, mam świetnych muzyków, więc oni potrafią w każdej tonacji zagrać. No i świetny głos przy okazji jeszcze również. Dziękuję bardzo. I to był ten maj, a lipiec to już się zaczęły nagrania, tak? Czyli perkusja, bas. No dobrze, posłuchajmy w ciągu dalszego. Którędy nad tym przejść? Suma doświadczeń to raczej suma klęsk, zlekceważonych, niedoleczonych ran, dłoni parzonych klamkami nieba bram. A tyle przeklinałem świat, to niepojęte, że wciąż trwa. A kiedy spojrzę sobie w twarz, jaki byłeś głupi, krzyknie we mnie jakiś starty głos. Choć na tej płycie tylko trzask, nowej już nie kupię. Walczę z cieniem, on zadaje cios. Jakby nie patrzeć, jakby nie starać się, omijam znaki, co ostrzegają mnie. Potem przeżywam niesprawiedliwość, krzywd i Boga wzywam, żeby mu było wstyd. A tyle przeklinałem świat, niepojęte, że wciąż trwa. A kiedy spojrzysz sobie w twarz, jaki byłeś głupi, krzyknie we mnie jakiś starty głos. Choć na tej płycie tylko trzask, nowej już nie kupię. Walczę z cieniem, on zadaje cios. Znaki. Właściwie to ta piosenka powinna jako podsumowanie tekstowe kończyć całą płytę, ale potem są jeszcze, jest piosenka Pokochaj, o której wspominałeś zresztą. Jak to powiedziałeś, taka troszkę mantrowa. Ja lubię ten utwór chyba najbardziej z całej płyty. Ja myślę, że przy takiej dawce informacji, czasami burzącej trochę poczucie rzeczywistości nasze, Taki utwór na wyciszenie, taka recepta właściwie na wszystko, bo to Pokochaj, to w gruncie rzeczy okazuje się, że to jest antidotum na wszelkie zło. A taki utwór najzwyczajniej w świecie powinien wyluzować. I tak jak w przypadku ruletki, w próżni było tym utworem, które rozluźniało atmosferę, tak samo tutaj to Pokochaj. Myślę, że tak działa na tej płycie. Muzycznie płyta wbrew pozorom jest dość różnorodna, bo jak sam wspomniałeś, są utwory dość żwawe, rockowe, chociaż te takie spokojniejsze dominują całość, jakby przykrywają te ostrzejsze, może siłą rażenia tekstową przy okazji również. I te teksty są tak skonstruowane, że właściwie nie można posłuchać piosenki przez pierwsze dwie minuty, tylko trzeba dotrwać do końca, bo tam zawsze gdzieś jakaś puenta się pojawia. A to bardzo miła opinia No, przyznam, że jestem wychowany na takich piosenkach polskich, na tej szkole piosenki, która chociażby Wojtka Młynarskiego, gdzie on kiedyś nawet opowiadał o tym, że zaczyna piosenkę od pisania puenty. To samo było w Kabarecie Starszych Panów. Dla mnie to jest niesamowite, że na koniec jeszcze wysłuchując jakiś utwór, okazuje się, że jest jeszcze jakieś drugie dno w tym wszystkim i to jakoś fajnie podsumowuje ten tekst. Oczywiście są to troszeczkę inne formy literackie niż w przypadku Wojtka Młynarskiego, bo u mnie to są raczej teksty piosenek, choć również poezja się zdarza. Na Wojtek Młynarski to gigant, który podejrzewam, że na każdy zadany temat potrafiłby napisać tekst. No ale w tej estetyce staram się poruszać, jeżeli chodzi o piosenki. Ewa Demarczyk, Grzegorz Turnał, Marek Grechuta. Tak? To są te rzeczy, które od małego były mi puszczane i które grają we mnie do dziś i chętnie do nich wracam. Czyli mocno ciągnie się do Krakowa, jakby nie patrzeć. No, można powiedzieć, że tak. Jest taki utwór na płycie, na który ja zwróciłem szczególną uwagę. Potem się okazuje, że nie bez powodu, bo troszkę jest odmienny, jeśli chodzi o kompozycję i o tekst, i o brzmienie, i jak pewien nastrój, który tam się pojawia. Ja go gdzieś bym tam usytuował wśród amerykańskich filmów Drogi. Może to jest moje osobiste spostrzeżenie, ale może gdzieś tam troszkę wyczułem to, co miałeś też w głowie, czyli piosenkę Dzień mija. Dzień mija to jest utwór szczególny z tego względu, że moja małżonka osobista popełniła go i zupełnie jakby bez planów, co z tym tekstem ma się wydarzyć. Ja go znalazłem kiedyś wśród jej papierów, porządkując po prostu biurko. I ten tekst przeleżał troszeczkę, ale się nim zainteresowałem i wróciłem do niego jakiś czas temu i zrobiłem muzykę. I ten tekst od razu mi zaczął się kojarzyć z takim Bobem Dylanem. Od samego początku i widziałem właśnie ten amerykański, te amerykańskie bezdroża, tak? Czyli jednak miałem rację, wyczułem. Tak, tak. To wszystko się zgadza. No i myślę, że to jest taki utwór zupełnie przypadkowy, ale pasujący do tej płyty, jak najbardziej. Przypadkowe dlatego, że ja no, nie spodziewałem się, że coś takiego mojej żonie może się zdarzyć, tak? Że praktycznie nie piszę tekstów, nie piszę wierszy. Zdarza jej się raz to na 3 lata, tak? Że coś tam sobie skrobnie na kartce, a tutaj jednak bardzo mocno mnie to zaintrygowało. No i fajnie, że się takie dzieło współmałżeńskie pojawiło na tej płycie. Jesteście w trasie koncertowej, rozpoczęliście ją kilka dni temu. Dużo tych koncertów w lutym, prawie widziałem terminarz, to prawie cały luty. 16 koncertów i żeby było ciekawie, to 16 koncertów w 16 dni. Czyli gramy codziennie. Od 11 zagraliśmy w Węgierskiej Górce, 26 skończymy trasę w Tychach. Na twojej stronie zresztą wszystko można sprawdzić. Dokładnie. Jeśli otwierasz stronę, to od razu jest trasa koncertowa na froncie. Najłatwiej tam sprawdzić, gdzie jesteśmy i oczywiście zapraszam, bo jeszcze parę tych koncertów zostało i na pewno będzie bardzo ciekawie, bo no, sami muzycy, którzy mi towarzyszą, są gwarancją dobrej muzyki. Janek Gałach, Maciek Mąka, Piotrek Wojtanowski, Krzysiek Krupa. To jest skład, który mi towarzyszy zresztą jak co roku. Maciej Balcar był naszym gościem dzisiaj w Trójce. Słuchaliśmy utworów z płyty Znaki, nagranie, o którym mówiliśmy przed momentem, czyli Dzień mija, na zakończenie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. zagrada. Czas zmienia, niezmiennie. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Myślę, że Znaki, nowa płyta Maćka Balcara była dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Dla mnie również. Po Maćku Balcarze kolejni goście zespołu Sejes w Nocnej Polsce w Trójce. Co zabrał los? przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. Pamięć znika, a z nią my, zagubieni gdzieś, szukamy swoich miejsc. Bezlitośnie czując jak kończy się nam tlen i po chwili zgaśnie w nas wszystko to, co wspólne, wszystko to, co łączy nas, wszystkie małe chwile, nasze tajemnice. Wszystko, czego wstydzisz się, wszystkie nasze grzechy, niewypowiedziane słowa, wszystkie plany i marzenia. A gdyby tak, to co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. A gdyby tak, to co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. W nocnej Polsce dziś kolejni goście zespołu Sejes, a właściwie dwie czwarte zespołu. Nie znamy się jeszcze, więc może przedstawmy się. Ja nazywam się Tomasz Żonda. Cześć, nazywam się Kamil Juszczyk, śpiewam i gram na gitarze. I witam, ja nazywam się Łukasz Wierzbicki, gram na gitarze basowej. I twojego nazwiska na płycie nie znajdziemy. Tak, i na tej jeszcze nie. Zespole grasz od kiedy? Od niedawna, od jesieni. Już to było po wydaniu płyty, jakby zaczęliśmy grać ze sobą. Więc no siłą rzeczy no, nie znalazłem się na okładce, ani na zawartości na płycie, no ale... Myślę, że kwestia czasu. O tym, jak dotarłeś do grupy, to opowiem później. Opowiedzcie troszkę o sobie, bo jak mówiłem, no nie znamy się, ja znam tę płytę, no bo parę razy już miałem okazję ją w nocy zagrać i słuchacze też audycji Nocna Polska mieli szansę posłuchać tej paru piosenek z tej płyty, no ale myślę, że dla większości słuchaczy jesteście czymś zupełnie nowym na rynku. Kimś, nie czymś, co ja mówię. Wszystko zaczęło się w Tarnowskiej Szkole Muzyków Rockowych, przy Tarnowskim Centrum Kultury, gdzie razem z bratem, który gra na perkusji, gra do dzisiaj, założyliśmy zespół z trzecim kolegą basistą, Szymonem, który właśnie też był uczestnikiem tej Szkoły Muzyków Rockowych. No i tak zaczęliśmy grać jako trio. Graliśmy dosyć, no przede wszystkim gitarowo, riffowo i dużo bardziej rockowo. I ta muzyka była taka nieokrzesana i brudna na samym początku. Potem, jak każdy zespół się rozwija, to doszedł do nas czwarty muzyk. Był to Bart Zaborowski, serdeczny kolega z zespołu The Poise Ride. Zaczął z nami grać, zaczął też nam w jakimś sensie mentorować. Bardzo też graliśmy przed tygodniem. Tak, wydał singla ostatnio. Bardzo się cieszę, bo wiem, że słyszałem o tych jego piosenkach już długo i tak tylko mu kibicowałem, żeby w końcu z tym ruszył i bardzo się cieszę, że w końcu ukazało się coś od niego. W każdym razie wracając do naszego zespołu, to przez chwilę z nim pograliśmy, potem Bart zaczął grać swoje rzeczy i zmieniliśmy też gitarzystę, ale już ta formuła czterech muzyków na scenie została do dzisiaj, czyli dwie gitary, gitara basowa i perkusja. Wspomniałeś o szkole muzyków rockowych, tak to było? Tak. To ja troszkę jestem opóźniony, jeśli chodzi o scenę tarnowską, bo ja pamiętam takie zespoły jak Zio, jak Dzika Kiszka, czy jak Cave, ale potem to moja pamięć całkowicie gdzieś tam się kończy. No to muzycy z Cave uczyli mnie grać i śpiewać. Paweł Mazur, czyli wokalista. Paweł ma czym śpiewać, chciałem żeby śpiewać przynajmniej kiedyś. Dalej, dalej śpiewa i uczył mnie śpiewu. Uczył grać na gitarze basowej. Piotr Smoleń, gitarzysta, uczył mnie grać na gitarze elektrycznej. Oni w ogóle założyli szkołę muzyków rockowych. To był rok 94 bodajże. No czyli właściwie wtedy, kiedy płyta się ukazywała, Cave jedyna. To było to mniej więcej 93-94, mm-hmm. Jak pamiętam dobrze. Jakoś tak, mm-hmm. Też nie pamiętam dobrze, ale w każdym razie z Pawłem utrzymuję kontakt do dzisiaj i nawet często zaprasza mnie na takie swoje koncerty w Tarnowie i gramy sobie razem covery z innymi muzykami tarnowskimi. Spotykamy się raz w miesiącu w klubie Bombaj. Razem sobie gramy. Bo już teraz mieszkacie w Krakowie. Już teraz mieszkamy, tak, w Krakowie, aczkolwiek ten Tarnów cały czas rodzinne miasto, więc tam często wracamy. Zresztą mama tam mieszka. A Paweł Mazur, powiem szczerze, że szkoda, że nie poszedł gdzieś bardziej w świat, aczkolwiek chyba ma taką misję do wykonania w swoim życiu, jak mi się wydaje, żeby ten swój warsztat przekazywać dalej młodym. Bo tak, często jest tak, że dobry nauczyciel wcale nie jest popularnym artystą. Dokładnie. On jest genialnym wokalistą, po prostu robi takie wrażenie, jak się go słucha na scenie, ale cały czas jest w Tarnowie i cały czas przekazuje te umiejętności dalej. I jeszcze był jeden człowiek z Tarnowa dość istotny w waszej karierze, bo też z nim pracowaliście, czyli Krzysiek Krupa. Tak. Czyli kiedyś Zio. Tak, dokładnie. To człowiek, który sporo nam nakreślił na samym początku odnośnie tego, co to w ogóle jest zespół, jak podchodzić do grania, więc nagrał pierwsze dwie epki nasze. Pierwsze dwa wydawnictwa przed płytą Marzyciel. On nagrał, zrealizował. Pamiętam, że on mnie nakłonił, mówił: Kamil, ty musisz wziąć taką gitarę do ręki, kupić, że po prostu zagrasz jeden akord i po prostu ludzie wypadną z butów. Więc mówię, kup grube struny, koniecznie, grube struny, obniż w ogóle ten strój, żeby to nie były takie codzienne, dużą gitarę, grecz. I pamiętam, że pojechałem wtedy do Londynu i kupiłem takiego grecza, zresztą na którym gram do dzisiaj i większość materiału jest na tej gitarze nagrana. Mam założone te grube struny do dzisiaj. Ten strój jest cały czas obniżony. No i to tak po Krzysiu mi zostało. Posłuchajmy kolejnego utworu z płyty. Jaki to będzie utwór? To będzie... Dziesiątka, tak? Dziesiątka, dokładnie, czyli Nie chcesz tego. Dalsza droga poróżni nas. Zlepek brzydkich słów, kilka niepotrzebnych zdań. Wystarczyłobym mógł powiedzieć tobie tak jak ja. Nienawidzę kłamstw, tak i ty. Zamilcz, nie mów nic przez jakiś czas. Jest badających swoich ust. Jestem głuchy wobec słów badających swoich ust. Muszę to być sam na jednej z moich dzikich plaż. Na horyzoncie trwa sztuka przemijania, tak jak ja. Nienawidzę kłamstw, tak i ty. Zamilcz, nie mów nic przez jakiś czas. Jestem głuchy wobec słów badających swoich ust. Jestem głuchy wobec słów badających swoich ust. Nie słucham już, wciąż nie odpuszczasz. Nie mogę dłużej, mam już dość. Zespół Say Yes w studiu. Może to miało być Say Yes? Znaczy taka jest geneza, mhm. Ale od początku miało być Say Yes wpisane mhm. przez jedno Y, ale wychodzi z tych dwóch słów Say Yes. Wspomnieliście przed momentem, że Krzysiek Krupa uczył was tego, co to jest zespół. Co to jest zespół dla was? Przede wszystkim no to jest grupa ludzi, to nie jest grupa muzyków, powiedzmy, znaczy na pewno też, ale kiedyś właśnie słyszałem takie słowa, że do zespołu nie powinno się dobierać muzyków, tylko ludzi, bo powiedzmy sobie, no, przebywa się z tymi ludźmi bardzo, bardzo długo, czy na próbach, czy na koncertach, po koncercie, czy w trasie. No i ci ludzie, no, muszą się lubić, to nie da się tak, bo prędzej czy później się to rozleci, jeśli to są po prostu ludzie dobrani na takiej zasadzie, że no, ktoś tam gra fajnie, no to weźmy go i będziemy grać razem. No tutaj no przede wszystkim na tym najlepiej by było, gdyby to była przyjaźń między tymi ludźmi, bo to wtedy też się ze sceny ludzie mogą to czuć, tą szczerość, że ci ludzie się tym bawią, cieszą się przebywaniem ze sobą, graniem. No i to właśnie na tym polega zespół, czyli grupa ludzi, przyjaciół. No właśnie, jak trafiłeś do zespołu? No ja trafiłem do zespołu, no tak jak przedtem wspomniałem, niedawno. Mhm. No można powiedzieć, że to tak jedno z takich ciekawszych, znaczy na pewno w moim życiu najciekawsze dołączenie do zespołu, bo nie poznaliśmy się powiedzmy w garażu czy w sali prób, znaczy bo poznaliśmy się 2 lata temu jeszcze wcześniej na innym koncercie, gdzie tam grałem z innym zespołem i tutaj jak dołączyłem, no to nie spotkaliśmy się, żeby pograć powiedzmy przez miesiąc czy 2 miesiące prób i później na koncert. My się spotkaliśmy tak jakby naprawdę w telewizji. Pierwszy nasz występ wspólny i w ogóle jak dołączenie takie do zespołu, jak można powiedzieć, no miało miejsce no właśnie w telewizji. Graliśmy w TVP Polonia i tam pierwszy raz zagraliśmy. No, gitarzystę Krzyśka Potoka poznałem właśnie wtedy, tego dnia. I pamiętam, że jak jechaliśmy do Warszawy na to nagranie, to ty siedziałeś z tyłu, czy Ja z przodu, a Krzysiek z tyłu. Tak, tak. Krzysiek siedział z tyłu i jeszcze przez pół drogi nie widział w ogóle Łukasza twarzy, ponieważ siedział z tyłu, było dużo sprzętu w samochodzie. I Łukasz do niego plecami cały czas odwrócony i mówił, zatrzymajmy się w końcu, wysiedli, no, teraz cię widzę, cześć. Tak, co mieliście zagrać, playback, nie mieliście artysty, wzięliście kogoś, kto po prostu ładnie będzie wyglądał w telewizji? Faktycznie było tak, że nasz basista, który grał na stałe, grał też z innymi zespołami. Nie mógł za nim po prostu pojechać. I Łukasz był osobą, która mi przyszła na myśl. Pamiętałem, że jest z Krakowa, że się kiedyś poznaliśmy, no i mu zaproponowałem, czy by nie pojechał z nami do Warszawy. Faktycznie z playbacku, bo tam ja śpiewałem, ale no to reszta udawała. Markowała, tak. Markowała. No i faktycznie tak. Opowiedzcie troszkę o nagrywaniu płyty. Bo płyta, jak widzę tutaj miejsca zgrywania, Nowy Jork, takie rzeczy. Tak, tak, tak. Mastering był robiony w Nowym Jorku pod namową Pawła Marciniaka, który był realizatorem. Nagrywaliśmy w Łodzi płytę u Pawła w studiu. Studium nazywa się Maximum Records. Paweł na co dzień jest basistą w zespołu Various Monks. Tam nagraliśmy płytę i on nas namówił, że ma takiego gościa w Stanach, który tam ma na swoim koncie parę nagród Grammy za albumy, które tam masterował. No i że warto do niego wysłać na mastering. No to zgodził się nam zrobić próbkę, odesłał jedną piosenkę na próbę. Bardzo mi się to spodobało. Efekt jeszcze nigdy nie słyszałem po masteringu, żeby to nagranie było o tyle lepsze. W ogóle często jest tak, że po masteringu albo nie słychać różnicy, albo jest jeszcze gorzej. A w tym wypadku naprawdę było troszkę lepiej, więc nagrania, cała płyta finalnie poleciała do Stanów, żeby tam dokonać masteringu. Bardzo się cieszę w ogóle, że nagraliśmy płytę poza miejscem zamieszkania, bo to nam pozwoliło się oderwać całkowicie od codziennych spraw. Paweł użyczył nam studia też jako swojego mieszkania, więc spaliśmy w realizatorce dosłownie. Cięcie kosztów. Cięcie kosztów też, dokładnie. Bez prysznica, z malutką umywalką, z zimną wodą. Ale mając perspektywę nagrywanie swojej pierwszej płyty, to dla nas nic innego się nie liczyło. Tam bez problemu. Nie ma łazienki, nie ma najmniejszego problemu. Ważne, że był tylko kibelek i mała umywalka i tyle nam do szczęścia wystarczało. Wspomniałeś, że wcześniej graliście troszkę ostrzej, czyli co, Paweł, jak nagrywał płytę z wami, poradził, żebyście troszkę złagodzili? Nie. Paweł nie ingerował w nagrania. To my sami na etapie gdzieś tam rozwoju zespołu trochę złagodniliśmy, ale to możliwe, że to na chwilę tylko. Kto wie, no zespół cały czas się rozwija. No na początku byliśmy takim power trio, czyli gitara przesterowana w każdej piosence i że tak powiem, moc. Później nauczyliśmy się pisać ballady, więcej używać gitary akustycznej. Od środka płyty mniej więcej. Dokładnie. Chociażby takie, które są w środku. Dla mnie jesteś wszystkim, czy Od nowa. To takie piosenki trochę spokojniejsze. Zresztą powiem szczerze, że ja od zawsze i cały też zespół nie byliśmy rozstrzeleni od Queens of the Stone Age po na przykład Finka, czy no, zainspirowani jesteśmy szeroką gamą muzyczną. No więc... tak, no, odjazd kompletny od Queens of the Stone Age do Finka, to trzeba mieć dużą wyobraźnię. Ale i to, że tak powiem, i miało wpływ w pewnym sensie na rozwój każdego z nas i więc gdzieś tam przemycamy te wszystkie inspiracje, dlatego troszkę zaczerpnęliśmy z różnych gatunków. Dziękuję wam bardzo. Życzę, żeby ta płyta zaistniała mocniej. Może wizyta w Trójce to przysłuży też odrobinkę. Bardzo dziękujemy. Sejes, płyta Marzyciel. No, miłej nocy. Dzięki. Dzięki. Dzięki. Tyle dni nie widziałem cię. Od dawna już nie poczułem, co to sen. Zostawiłaś w mojej głowie chęć, by jeszcze raz poczuć zapach róż, smak twoich ust. Potrafię kontrolować się, wokół ciebie zwariował cały świat. Nie wiem jak zrozumieć to, że do dziś czuję oddech twój, szept zakazanych słów. Bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę twój zniewalający wzrok. Bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę twój zniewalający wzrok. Nagle prysnął czar, pozostał tylko gorzki smak. Znów pogubiłem się. I nagle prysnął czar, przeżywam namiętności brak. Gdzie zostawiłaś mnie? Bo ja wciąż widzę cię. W Nocnej Polsce gościliśmy zespół Sejes. Teraz będzie znacznie więcej muzyki i dużo mniej gadania. Przez moment, dłuższy moment zresztą, dłuższą chwilę spotkanie z zespołem Lorraine. Nowa płyta Złamania już jest. Posłuchajmy trzech nagrań z tego albumu. Rozpoczniemy od piosenki numer jeden, czyli utworu Fale. Stuff. chciałem być jak palec, chciałem sam. Ja szczerze mówiąc nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ten utwór szalał gdzieś na falach rozgłośni radiowych w całym kraju. Nie tylko w Nocy w Trójce. Fale. Piosenka tytułowa, nie tytułowa, ale pierwszy singiel z płyty Złamania. I pierwsza piosenka na płycie. To jeszcze może dwa nagrania. Alarmy oraz Wisła.